सवाल पूछा गया है कि आचार्य जी, कुछ लोग गणपति डेढ़ दिन के लिए रखते हैं, कुछ 5 दिन के लिए रखते हैं, कुछ 6 दिन के लिए रखते हैं, और कभी कभी कुछ लोग 10 दिन के लिए रखते हैं, कुछ 21 दिन के लिए रखते हैं। तो ये शैव धर्म के अनुसार क्या सही है ये सब? सबसे पहली बात, आइडल वर्शिप, मूर्ति पूजा, ये आद्य है, अंत नहीं, ये प्रारंभ है, सिद्धता नहीं। अगर ये आप ठीक तरीके से नहीं समझेंगे तो आप आइडल वर्शिप में ही, मूर्ति पूजा में ही इतने तल्लीन हो जाएंगे कि आगे के स्टेप्स लेना भूल जाएंगे। आइडल वर्शिप भक्ति मार्ग से, भाव मार्ग से जाने वाले लोगों के लिए है। उनमें से जो राइटर है उनके लिए सबसे इष्ट देवता अच्छी अगर कोई है तो वो गणपति है आज की तारीख में, क्योंकि जो गणपति है उसे गण का अधिपति कहा गया है, मतलब गणों का मुख्य, वो नायक है। जानबूझकर बाद में उसे विनायक कहा गया, लेकिन वो विनायक नहीं, नायक है, हीरो है। हम आज भी हीरो को नायक कहते, तो वो हीरो क्यों है? क्योंकि शुद्ध बुद्ध के साथ सारे शास्त्र और विद्या का ज्ञान प्राप्त होने के बाद वो गण का पति बन गया है, गण का स्वामी बना हुआ है। स्वामी का मतलब मालक नहीं, स्वामी का मतलब है जिसने अपने स्वयं के ईगो पे काबू पाया, वो स्वामी। तो स्वयं के अहम पे भी काबू पाया, सेल्फ इंटरेस्ट, हित संबंध अपने, स्वहित संबंध वो अपने किसी निर्णय में आने नहीं देता है, इसीलिए उसको गणपति बनाया गया है। पार्वती स्त्री राज्य था, मैंने कई बार कहा है कि शैवों के राज्य स्त्री राज्य हुआ करते थे, तो नेचुरली पार्वती राज्य संभाल रही है और शंकर जी भटक रहे हैं पूरे इंडिया में। अगर उस ज़माने में शिप्स होते तो वो शिप से भी चले जाते अलग अलग खंडों में, लेकिन उनके ज़माने में शिप्स नहीं बने थे। मैंने कई बार कहा है कि उन्होंने सबसे बड़ा योगदान अगर इंडिया को कुछ दिया है तो उन्होंने खेती की खोज की। पार्वती और शंकर, दोनों पार्वती और शंकर खेती के खोज के समान हकदार है। जिसे हम बागायती खेती कहते हैं वो पार्वती ने खोजी है, और जिसे हम फसल की खेती कहते हैं वो शंकर जी ने खोजी है। पहला हल जो था वो त्रिशूल था, इसकी भी कहानी बता चुका हूँ मैं। तो जब ये विरासत आगे ले जाने का प्रबंध करना ज़रूरी हो गया, तब सबके अनुमति से गणपति को चुना, रादर नायक को चुना गया, और उस नायक को, गणेश जी को गणपति बनाया गया। और वो जो दिन था वो हम गणेश चतुर्थी के नाम से याद रखते हैं, क्योंकि पहला गणपति था वो जो कई गणों का नेतृत्व करने के लिए सामने आ गया। गणपति एक ऐसी पोस्ट है जो सबके लिए अवेलेबल है, पहले पार्वती थी बाद में गणपति, स्त्री हो या पुरुष सबको अवेलेबल है। गणपति स्त्री भी बन सकती है और पुरुष भी बन सकता है। मुझे कई बार स्त्रियां पूछती है कि क्या हम गणपति के जगह पे स्त्री का गणनायक करके पूजन कर सकते हैं क्या, तो आप कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि गणनायक ही हो, गणनायिका भी हो सकती है। इस सिस्टम का बाद में जानबूझ के बाद में आए हुए मजहबों ने मजाक उड़ाया, लेकिन ये एक ऐसी सिस्टम थी जहाँ स्त्री और पुरुष दोनों को समता प्रदान थी, इसलिए तो पार्वती संभाल रही थी सब। तो उसकी वो याद है, लेकिन वो धीरे धीरे इष्ट देवता करके तब्दील हो गई और गणपति का जो मोक्ष का मार्ग बना, जो शंकर ने गणपति को दिया था, उससे एक नया दर्शन भी उदित हुआ जिसे हम आज की तारीख में गणपत्य दर्शन करके जानते हैं। ये गणपत्य दर्शन प्योर ज्ञान, शुद्ध ज्ञान के पक्ष में है और इनका जो उपाय है ज्ञानोपाय है, ये ज्ञान से मोक्ष तक पहुंचने वाले लोग हैं। तो सारे ज्ञानी लोगों को गणपति की याद आना बिल्कुल सही है, क्योंकि शंकर जी ने तंत्र पार्वती को दे दिया, ज्ञान का मार्ग ज्ञानोपाय ये गणपति को दे दिया और स्कंद को कर्मयोग जिसे आज कहते हैं लोग, वो कर्मोपाय दे दिया। और ये चार के चार, एक राजयोग से, एक तंत्र से, और ये सारे तंत्र माने जाते हैं, लेकिन आजकल जिसे तंत्र कहा जाता है, एक ज्ञान से और एक कर्म से मोक्ष तक पहुँचे। और ये सारे शंकर के शिष्य थे और भक्ति जो थी वो उनके मित्र ने शुरू की जिसका नाम था नंदी, इसीलिए नंदी पहला भक्त है। जगत में पहला भाविक अगर कोई है तो वो नंदी है। उस नंदी का प्रतीक करके हम वहाँ नंदी की पूजा कर पहले करते हैं। नंदी को बैल बनाने का एक रीज़न ये भी था क्योंकि नंदी खेती बाड़ी आगे लेके गया और उसने पूरे भारत में ये खेती का प्रयोजन जा था, खेती का बिजनेस था, पूरे भारत में फैला दिया। इसकी याद में भी वो जानबूझ के उसे बैल की तरह रखा जाता है, लेकिन वो ये भी है कि वो वाहन भी है। तो उनके साथ में शंकर जी के हमेशा दो लोग हुआ करते थे, एक उनका बैल था जिस पे बैठकर वो घूमते थे और दूसरा उनका ये दोस्त था, उसका नाम ओरिजिनल है आनंदी। ये आनंदी का शॉर्ट फॉर्म क्यों किया गया और शैव लोग क्यों उसे स्वीकारते हैं, ये मेरे सामने कई बार सवाल आता है। और ये जो आनंदी था वो आनंदी ही था हमेशा, और उसकी तलाश परमानंद की थी और मोक्ष का रास्ता परमानंद का होने की वजह से वो हमेशा शिवजी को मार्ग भक्ति का पूछते थे। और शिवजी का पहला भक्त होने का जो सम्मान है वो नंदी का है, इसीलिए उसे टेंपल में वो जगह दी है। वाहन और नंदी की आत्मा दोनों एक साथ है वहाँ मौजूद। एक्चुअली नंदी के नीचे एक नंदी निकाला जाता था पुराने ज़माने में, वो अब गायब हो गया सब जगह से। कभी कभी बैल और नंदी साथ में दिखाए जाते थे, लेकिन ये सब कुछ अभी नष्ट हो गया, कुछ बचा ही नहीं। कभी ना कभी किसी ना किसी उत्खनन से शायद मिल जाए कुछ। अभी फिलहाल लेकिन नंदी और बैल एक साथ है, क्योंकि वो हमारे खेती के असली पायोनियर है और हमें उनकी पूजा करनी चाहिए। वो इसलिए क्योंकि वो अपने खेती के पायोनियर है। एक बार ये सारा समझ में आ जाएगा तो फिर आप गणपत्य दर्शन क्या है वो समझेंगे। और जो गणपत्य दर्शन के संप्रदायी लोग हैं उनके लिए ये दिन बहुत इम्पॉर्टेंट है। अनफॉर्चुनेटली इसका पूरा ताल्लुक ही आर्य लोगों ने तोड़ दिया। उन्होंने गणपति तो एक्सेप्ट किया, उसकी वजह कुछ अलग थी, उसके बारे में कई बार बात कर चुका हूँ मैं। लेकिन उन्होंने गणपत्य दर्शन का जो कनेक्शन था वो भी तोड़ दिया और भक्ति ऐसी बढ़ा दी कि अब भक्ति गणपति की करके भी मोक्ष पाने के चांसेस आपके है। क्योंकि भक्ति एक ऐसी उपाय है, एक ऐसा उपाय है जो आपको किसी भी इष्ट देवता के द्वारा मोक्ष दिला सकता है। तो नेचुरली इसीलिए गणपति का भक्त लोगों ने पूजन शुरू किया इष्ट देवता करके। और ये इष्ट देवता शंकराचार्य की वजह से ज़्यादा पॉपुलर हो गई, क्योंकि उन्होंने 5 देवताएं दी थी। एक थे शिव, दूसरे थी शक्ति, तीसरे थे गणपति, चौथे थे स्कंद और पांचवे थे सूर्य। तो ये 5ों की उपासना शंकराचार्य ने आप गणपत्य संप्रदाय को एक बार गणपति इष्ट देवता करके चुना गया तो क्या करना चाहिए, उसकी जो शुरुआत है वो हमेशा सत्य से होती है। तो आपकी कमिटमेंट अगर विद्या की तरफ है, ज्ञान की तरफ है, तो सबसे पहले आप कमिटमेंट ये भी साथ में दे रहे हो, आप सत्य ढूंढेंगे, सत्य बोलेंगे और सत्य कहेंगे। ये गणपत्य संप्रदाय की आद्य प्रतिज्ञा है। जो लोग विद्या से जुड़ते हैं और मोक्ष विद्या पाने की कोशिश में लगे हैं, उन्हें सबसे पहले कुछ करना है तो वो ये है कि उन्हें सबसे पहले सत्य ढूंढने की, सत्य कहने की और सत्य सुनने की प्रतिज्ञा करनी होती है। जो लोग सत्य नहीं सुनते वो गणपति के भक्त नहीं है। अगर कोई आपको सत्य सुना रहा है तो आपको प्रॉपर सुनना भी आना चाहिए। मोक्ष क्या है? मोक्ष तो अंतिम सत्य है, तो उसको ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। और सत्य ढूंढने की जो कोशिश है उसका जो रास्ता है वही तो विद्या है, असली विद्या वही है। बाकी सारी विद्या आसपास है इस गणपत्य संप्रदाय में, लेकिन असली विद्या मोक्ष विद्या है। इसीलिए आपको ये ध्यान में रखना होगा कि सत्य ढूंढना है यानी मोक्ष ढूंढना है, फिर सत्य ही कहना है। झूठ बोलकर कोई गणपत्य संप्रदाय का अनुयायी नहीं बन सकता, गणपति का भक्त नहीं बन सकता। अगर आप गणपति के भक्त हैं तो आपको सत्य ढूंढना है, सत्य बोलना है, सत्य सुनना है। तो जो लोग ये प्रतिज्ञा लेते हैं, ये प्रतिज्ञा उसमें 3 है, सत्य ढूंढना, सत्य कहना, क्योंकि ढूंढने के बाद सत्य कहना भी पड़ता है, और सत्य सुनना। अब इसमें सिर्फ इतना ही नहीं आता, अगर आपको सत्य पता नहीं है तो भी सत्य बोलो कि मुझे सत्य मालूम नहीं, मुझे फलाना चीज में क्या हुआ वो मुझे पता नहीं, ये भी बोलना होता है। मतलब अगर आप अज्ञानी हो किसी बारे में तो ये भी बयान करना सत्य को बयान करना है। तो ये प्रतिज्ञा जो है इसे तीन प्रतिज्ञा कहा जाता है। ये तीन प्रतिज्ञा एक सुबह, एक शाम और दूसरे दिन विसर्जन करते समय। विसर्जन करते समय क्या कहना है आपको? आपको कहना है कि परम सत्य में मैं खुद को विसर्जित करूंगा, परम सत्य में अगर विसर्जित आप नहीं कर पाते हो तो ये सारा डेढ़ दिन का आपका गणपति का बिठाना व्यर्थ हो जाता है। सत्य ढूंढना, सत्य बोलना, सत्य सुनना और ढूंढे हुए सत्य में विसर्जित होना, इतना ही जो करते हैं उनके लिए ये डेढ़ दिन का गणपति होता है। और यही इनिशियल लेवल पे प्रतिज्ञा हुआ करती थी। इसे गणपत्य प्रतिज्ञा कहते हैं या गण प्रतिज्ञा कहते हैं। गणपति सबसे ज़्यादा मशहूर अगर किसी चीज़ के लिए थे तो वो सत्य ढूंढने में, सत्य कहने में, सत्य सुनने में और सत्य में खुद को विसर्जित करने में सबसे ज़्यादा माहिर थे। उन्होंने कभी किसी के साथ कोई इनजस्टिस नहीं हुआ। अनफॉर्चुनेटली अभी जो लोग बैठे हैं गण के प्रमुख बन के, उनमें से किसी को भी सत्य से कोई लेना देना शायद नहीं है। कौन कितना झूठ बोल रहा है यही सवाल है। सवाल ये नहीं कि सत्य कौन बोल रहा है, किसी ज़माने में कम से कम ये सवाल था कि सत्य कौन बोल रहा है। अब आलम ऐसा है कि कितने परसेंटेज में कौन सत्य बोल रहा है। 100% सत्य की पॉसिबिलिटी हमने खो दी। कोई भी पॉलिटिशियन ऐसा नहीं है जो 100% सत्य बोल रहा है। हर किसी की अपनी डिप्लोमेसी चढ़ रही है। गणपति ऐसे नहीं थे। और कोई भी गणपति, गणपति का मतलब ही गण का नायक, ऐसा नहीं होना चाहिए। गणनायक को हमेशा सत्य ढूंढना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, सत्य सुनना चाहिए और सत्य में विसर्जित करके सत्य के आधार पे न्याय देना चाहिए। जस्टिस शुड बी बेस्ड ऑन ट्रुथ। तो गणपत्य होने का मतलब समझो। बहुत सारे लोग खाली गणपति गणपति करते रहते हैं। गणपति बनना, गणपति जैसे बनना, इतना आसान नहीं है। तो डेढ़ दिन का जो गणपति है ये ओरिजिनल ट्रेडिशन है। फिर ये 5 दिन में तब्दील कब हुआ? जब सत्य के साथ बाकी जो यम है वो भी डाले गए। मतलब सत्य के साथ सुहिंसा या अहिंसा डाली गई। फिर सुकाम डाला गया। ब्रह्मचर्य शैवों में नहीं है, शैवों में सुकाम है। सुकाम का मतलब आप शादी कर सकते हो या आपकी गर्लफ्रेंड अगर वो तैयार है तो आप उसके साथ रह सकते हो। तो वो मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि क्या आपने कंसेंट लिया है सामने वाले लड़के का या लड़की का, ये सबसे बेस्ट सवाल है। आपको किसी के भी मर्जी के बगैर काम वासना जगाने की, काम वासना का अमल करने की इजाज़त नहीं है। सबसे अच्छा वही गृहस्थ है जो एक शादी करता है। खुद भगवान शिव ने सिर्फ एक शादी की थी, वो पार्वती से की थी। बाकी बाद में गंगा वगैरह सब ये कथाएं हैं। एक्चुअली उनकी एक ही बीवी थी। ये हमेशा ध्यान में रख। पार्वती ने एक दिन मजाक में ये कहा था कि आप मुझसे ज़्यादा गंगा को मिलने जाते, तो इसलिए कहा था क्योंकि गंगा के किनारे काशी नगरी थी जो उन्होंने खड़ी की थी और उनका बहुत सारा समय काशी में भी जाने लगा। तो उससे मजाक में कही गई बात को बाद में लोगों ने बहुत सीरियसली लिया और गंगा दूसरी पत्नी है, दूसरी पत्नी कहना चालू किया। तो वो एक्चुअली उनके एक दूसरे के साथ वैसे वार्तालाप शिव पार्वती के हमेशा चले हैं। रादर वो हमारा आदर्श कपल है, हम पूछते भी उनको इसलिए है क्योंकि वो हमेशा एक दूसरे से 101% प्यार का वो सिंबल आया कि कैसे होता है कोई कपल कि एक दूसरे की आज़ादी बैलेंस करके चलता है। तो ये सुकाम है, और सुकाम कहीं से सीखने की ज़रूरत नहीं, हमें सुकाम शंकर और पार्वती को देख के समझ में आ जाता है कैसे जीना होता है कपल को। तो सुकाम है अहिंसा या सुहिंसा। सुहिंसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आज की तारीख में हमें अच्छी तरीके से पता चला है कि पेड़ का भी पत्ता कुछ खा रहे हम तो थोड़ा सा वायलेंस हो ही जाता है उसमें भी, क्योंकि वो भी जिंदा है पेड़ बहुत। तो शाकाहारी भी हो तो थोड़ा सा, और वो ज़रूरी है, वो भी नहीं करेंगे तो जिएंगे कैसे। नॉनवेज अलाउ नहीं है, अगर आप गणपत्य हो तो आप नॉनवेज नहीं खा सकते, इसलिए गणपति को प्रसाद हमेशा शाकाहारी चढ़ाया जाता है। मांसाहारी प्रयास चढ़ाना गणपति को सुयोग्य माना नहीं गया है, और किसी को भी मांसाहारी आहार चढ़ाना नहीं चाहिए गणपति को। ज्ञानी लोगों के लिए मांसाहार उतना ठीक नहीं है, उसके बारे में मैं कभी फुर्सत में बात करूंगा। तो सुहिंसा अचौर्य, कहीं भी किसी की भी किसी भी रूप में चोरी नहीं करनी चाहिए। अपरिग्रह, किसी का भी कुछ भी स्टोरेज नहीं करना चाहिए। तो ये सारे पांच जो यम है उनका अच्छी तरीके से पालन करने वाले जो लोग हैं, कम से कम उनकी ये प्रतिज्ञा हो जाती है कि मैं सत्य, सुहिंसा, सुकाम, अपरिग्रह और अचौर्य इन पे अमल करूँगा, उन लोगों का गणपति 5 दिन बिठाया जाता है। हर दिन आपको प्रतिज्ञा करनी है, आरती करना मकसद नहीं है। आप आरती कर रहे हो तो आरती में ये फीलिंग आना चाहिए, हम सिर्फ अभी एक आरती वगैरह सब 1000 साल के बाद आया हुआ है ईस्वीसन पूर्व, अभी अभी रिसेंट हैपनिंग है। पुराने ज़माने में गणपति अगर बिठाया जाता था तो हर दिन आपको पहले सत्य से, फिर सुकाम से, फिर सुहिंसा से, फिर अपरिग्रह से, फिर अचौर्य से, ऐसे 5 के 5 यमों का पालन करने का शपथ विधि था वो एक, कि आप गणपति को सामने रख के ये शपथ लेते थे कि इनका पालन मैं करूँगा, और इन 5 प्रतिज्ञाओं का जो दिया हुआ कमिटमेंट है वो कमिटमेंट आपको अपने आप विसर्जन में लेके जाएगा। आप इस इन्फिनिटी में आपका विसर्जन होगा और आपको मोक्ष मिलेगा। तो 5 दिनों का गणपति जो है वो उसी के लिए है, ये ध्यान में रखिए। आप 10 दिन क्यों, तो 5 प्रतिज्ञा अगर आपने ली और उसके आगे जाके आपने नेक्स्ट कदम लेने शुरू किए, वो फिर आसन है, ध्यान है, धारणा है, प्राणायाम है, और सविकल्प समाधि है, और फिर लास्ट में 11वें दिन आप विसर्जन करते हो, वो निर्विकल्प समाधि। इन 5 यम नियम और फिर ये 6 स्टेप्स, उसमें से निर्विकल्प समाधि तो होता अपने आप है, लेकिन ये 5 क्या है, प्राणायाम, आसन, ध्यान, धारणा, सविकल्प समाधि, ये 5 का पालन करने की प्रतिज्ञा आप जब लेते हैं तब आपका 10 दिन का गणपति का प्रयोजन सिद्ध हो जाता है और 11वें दिन आप विसर्जन करते हो खुद का भी, और आप जहाँ गणपति मोक्ष को उपलब्ध हुए, जिस स्थिति को उपलब्ध हुए, उस स्थिति में आपका भी विसर्जन होता है। ज्ञान योग है, अगर आप सही तरीके से करेंगे तो गणपति जैसे आप 10 दिन में ही मोक्ष को उपलब्ध हो सकते हैं, अगर आपका अटेम्प्ट 100% है तो। कभी कभी 7 दिनों का बिठाया जाता है, क्योंकि कुछ लोग 5 के बाद 2 दिन इसीलिए करते हैं क्योंकि सिर्फ वो प्राणायाम और आसन में जाते हैं। तो आसन प्राणायाम करना है तो 7 दिन का गणपति आपका, लेकिन आप जब 10 दिन गणपति बिठा के 11वें दिन उसका विसर्जन करने जाएंगे या 10वें दिन विसर्जन करने जाएंगे, तो ये ध्यान में रखिए कि आपने फुल कमिटमेंट दी है, आप अभी पूर्ण तरह से साधक बन गए। और ये साधक बनने की प्रोसेस आने गणपति उत्सव है। 21 दिन का गणपति, ये कलेक्टिव जो गणपति होते हैं उनके लिए है, क्योंकि बाद में जो 11 आज्ञाएं हैं ये सारी लोक कल्याण की आज्ञा है, और ये लोक कल्याण की आज्ञाएं यही है कि आप, मैं सिर्फ मेरे लिए सत्य नहीं बोलूँगा, मैं अभी लोगों में जाके भी सत्य बोलूँगा, मैं आप सिर्फ खुद के लिए अहिंसा के लिए नहीं लड़ूँगा, मैं लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश करूँगा कि लोग भी उसी मार्ग पे चले, राज्य शासन भी उसके मार्ग पे चले। अगर राज्य शासन सत्य का भंग कर रहा है तो उसको बताने का करेज आप में चाहिए। अगर कोई ऑफिसर इसमें अचौरे की बजाय चौरे कर रहा है तो उसे जाकर बताने का दम आपके अंदर होने चाहिए। और ये सार्वजनिक बन जाते हैं सारे के सारे, जो आप तक घर में था वो जिस दिन आप कहते हैं कि मैं अभी सार्वजनिक करूँगा, तो आपको 21 दिन का गणपति रखने का प्रावधान है। हम ये विरासत जो ओरिजिनल थी वो भूल चुके हैं, हमें याद ही नहीं कि हम शैव लोग किस चीज़ के लिए क्या करें। हमें लगता है कि बस ऐसे ही आंकड़े फेंके हैं इसलिए चढ़ रहा है, ये आंकड़े ऐसे ही नहीं फेंके गए आपके सामने, उसके पीछे गणपत्य संप्रदाय का पूरा प्रोसेस है। ये पूरा प्रोसेस जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक आप गणेश चतुर्थी को भी ठीक तरीके से नहीं समझेंगे। ये वाहन देना गणपति के लिए, मैंने कई बार कहा है कि गणपति का वाहन हत्ती है, वो हाथी पे बैठ के आते थे गणपति। कोई भी उस जमाने में, पुराने ज़माने में इंडिया का मुख्य वाहन राजे जो थे, किंग्स जैसे गणपति जो थे, ये हमेशा हाथी पे बैठ के आते थे, इसलिए गणपति हाथी में बैठ के आना चाहिए। हमने तो उसका मुख ही हाथी का कर दिया। कोई एक बंदा आता है कुछ कहता है, कोई दंत कथा रचता है, आप शिवजी को इतना भी ज्ञान नहीं होगा क्या कि ये अपना पुत्र है? आप समझते हैं इसको? पॉलिटिक्स समझ में आता है? जिसको पूरे संसार का ज्ञान है उसे इतना भी नहीं समझता कि ये अपना पुत्र है? जो मोक्ष को अवेलेबल है उस बंदे को ही नहीं समझता? कुछ भी लोग कह देते और आप मान लेते हो, तो ये समझा कीजिए थोड़ा सा। हाथी वाहन है, उंदिर चूहा वाहन हो सकता है किसी का? कोई चूहे पे बैठ के जा सकता है क्या? क्या बात करें आप? कोई भी वाहन दिया जाता है, कुछ भी दंत कथाएं रची जाती है, इन दंत कथों के जंजाल में मत फंसो। शिव धर्म क्या है वो समझो। हाथी पे बैठकर गणपति आना चाहिए, आपका चॉइस है। मैं आपका चॉइस नहीं ना बोल रहा हूँ, फ्रीडम है आपका। वो किसी को हो सकता है कि हाथी का विजडम चाहिए, हाथी हमारे यहाँ सिर्फ वाहन नहीं है, वो विजडम का कैरियर भी है। आप अगर उस हैसियत से, उस नज़रिए से अगर ये सब कर रहे तो ठीक है, लेकिन कई बार ये नहीं होता, सिर्फ ट्रेडिशन आ रहे करके करे। लेकिन ओरिजिनल ट्रेडिशन में गणपति एक विद्याशाली और बहुत ही ज्ञानी, जिनके पास 64 कला और सारे शास्त्रों का और शस्त्रों का भी ज्ञान था, ऐसे थे। लेकिन शास्त्र उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट थे, इससे बिल्कुल उलट दिशा में स्कंद, अयप्पा ये बैठे हैं, खंडोबा ये बैठे हैं, ये शस्त्र से ज़्यादा शस्त्र जानने वाले लोग हैं मुरुगन, क्योंकि ये लड़ना जानते थे, ये बेसिकली युद्ध के वीर है। इसीलिए उनका भी दक्षिण में स्पेशली बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। लेकिन वेस्टर्न इंडिया में, स्पेशली महाराष्ट्र में ये ज़्यादा प्रचलित हो गया, क्योंकि ज्ञान का ज़्यादा प्रसार होते गया, स्पेशली 20th सेंचुरी में ये बहुत बढ़ रहा है। लगभग ज्ञान ख़त्म हो चुका था और फिर से ये जिंदा करने की कोशिश हमारे कुछ अच्छे लोगों ने की। इसमें सब है, पहला गणपति किसने बिठाया एक डिबेट है, लेकिन हमें ये याद में रखना चाहिए कि लोकमान्य टिळक कोई ब्राह्मण है करके उनकी अवहेलना मत करो। उनका हेतु, उनका इंटेंशन अच्छा था, वो सिर्फ इतना ही जानते थे कि ज्ञान फैले, विद्या फैले, वो विद्या को फैलाने की देवता करके ज़्यादातर उनका गणपति पे सार्वजनिक उत्सव शुरू करने के लिए वो मकसद था। तो मकसद गलत, उनका उद्देश्य गलत नहीं है। ये जो चलता रहता है हमारा, शुरुआत उन्होंने नहीं की थी शायद, हिस्ट्री ऐसी ही है, वो पहले बहुजन लोगों ने ही उसकी शुरुआत की, और बहुजन लोगों में कब से प्रचलित है, ये कोई आज का नहीं है। इवन पेशवाई के ज़माने में भी अपने को एक दो बार ऐसा एक कोट मिल जाता है कि जहाँ लगता है कि शायद ये लोग सार्वजनिक गणेश उत्सव बहुत पुराना है, ये कोई आज की बात नहीं है, बस इतने बड़े पैमाने पे कभी नहीं हुआ करता था। और लोकमान्य टिळक की वजह से ये बहुत बड़े बड़े मंडलों में सेलिब्रेट होके उसका फैलाव अभी बहुत बड़ा है। लेकिन ये फैलाव करते समय उसका जो गणपत्य संप्रदाय से नाता है, ज्ञान से जो नाता है, यमन इमों से जो नाता है, लोक कल्याण के साथ जो नाता है, वो मत भूले। वो आप भूलेंगे तो फिर इसका कोई मतलब नहीं बचता। इस सेंस को समझो, शिवजी क्या कह रहे समझो, गणेश जी क्या कह रहे समझो, ये हमारे हीरोज़ है, ये ऐसे हीरोज़ है जिन्होंने हमारे समाज की नींव डाली है, उनको याद भी करना चाहिए। उनकी वजह से हम जो है आप जैसे है खड़े हैं, वो नहीं होते तो इस देश को शायद मोक्ष नाम की स्थिति का पता ही नहीं चलता। ये इंडिया अकेली ऐसी कंट्री है जिसके पास मोक्ष था, मोक्ष दिया गया, ये हमारी खासियत है। और उसकी जो फाउंडेशन जो है, न्यू जो फाउंडेशन है, वो यही है कि ये यमन यम है, लोक कल्याण है, उसे कभी मत भूलो, और सब इक्वल है, गणपति के समान, ज्ञान के समान, कोई उच्च नीचता नहीं होती, जन्म से कुछ भी उच्च नीच नहीं होता। तो सबसे पहले इक्वालिटी, ये समता का तत्व मत भूलिए। गणपति हर ह्यूमन बीइंग का है, कोई अमेरिकन भी आए तो उसको भी गणपति देखने का हक है, गणपति पूजा करने का हक है, जापानीज भी आए तो उसको भी हक है, पूरी दुनिया को, स्त्री को भी, पुरुष को भी, बच्चे को भी, सबको। कल जाके कोई पौधा भी सजीव हो गया और कहा, उसने कहा कि मुझे गणपति पूजन करना है, तो उसे हक है। सिर्फ उसको ये सारे कनेक्टिविटी एक्सप्लेन करो, ये समता मत छोड़ो। गणपति का सबसे बड़ा अगर कोई कॉन्ट्रीब्यूशन है तो उन्होंने सम्यक देखना शुरू किया था। वो सम्यक देखना ही अगर हम भूल जाएंगे, समग्र देखना हम भूल जाएंगे, समता के साथ, विवेक के साथ देखना बंद हो जाओगे, तो फिर आप कितनी भी किताबें पढ़ो वो व्यर्थ है। विद्या अगर मोक्ष की तरफ लेके नहीं जाती है तो विद्या विद्या ही नहीं, दर्शन दर्शन ही नहीं, ये गणपत्य दर्शन है, तो दर्शन को, गणपत्य दर्शन को पूरी तरह से आत्मसात करो और फॉलो करो। गणेश चतुर्थी का असली मकसद, असली हेतु, इंटेंशन यही है। गणेश चतुर्थी की मैं हार्दिक शुभेच्छा देता हूँ आपको। विद्या आपके अंदर इस तरह से बरसे कि आप पूरी तरह से शुद्ध जल बन जाए, आपका विवेक शुद्ध जल बन जाए। इस कामना के साथ ये मैं ख़त्म करता हूँ। हर हर महादेव। जय गणेश। जय शिवाजी। जय भवानी।